fă ceva semn, el acum bea ceai. Asta e. Uite, Dan, Matei, Raul, voi sunteți excluși, voi excluși cineva din tineretul nostru? Iosif, haideți în față, fraților, stați acolo, uite, în colț. Numai la grădiniță ne puneau în colț, bă, că eram răi. Haideți în față, ia, cheamă-i George în față, bă. Uite, vă așteptăm. Haideți aici în față. Unde? Faceți-le loc și lor, uite, cinci acolo. Hai, Dan, Matei, uite, păcătoși, zice ăsta, fii. Haideți în față. Noi vrem să fim toți uniți acolo, pe ultimul rând. Numai Dan Matei e creștin de acolo, am înțeles. Ei smeriți, s-o pus în spate. Să aveți curaj, să veniți aici unde am pregătit locurile pentru voi. A fost o săptămână grea cu căldura asta. Nu știu la câți v-a fost frig. M-a sunat Florin, eu zic, mă, nu ți-e frig? Ba. Dacă n-aveam ventilator de ăsta, nu cred că puteam dormi. La noi, cum stau pe bulevardul principal, frate, deschis geamul, mașini, au fost ieri concurs de motociclete la noi pe bulevard, nu știu că stați chiar pe bulevard. Bogdi, tu ai dormit? N-ai auzit aseară ce concurs de motociclete a fost? Yamaha! Tot era acolo. Oricum, interesant. Mă bucur pentru cei care ați terminat bacul. A fost bine, poezie, Eminescu, poetul nostru. Acum urmează nunți, pregătiți-vă, urmează... Tu vine, Elisa, să crezi că în câteva zile, soara mea cea mică, care mergea la McDonald's să ia dau un Happy Meal, se va căsători. Un moment așa interesant, cum ea... Dar nu pleci din casă, deci rămâi în casă. I-au zis, eu nu plec nicăieri, vine Ionuț acolo. Cum aș pregătesc acolo cuibul lor, sus, se închid, nu mai vor să aibă tangență cu Dani și Călin. Își pun ușă între ei. Ce, asta e. Acum, nu știu ce se va întâmpla cu camera ta. Deci, se mută Teddy acolo când... Trebuie să facem schimb de camere. Nu uitați, vinerea viitoare nu o să avem tineret, o să avem tineret joia. Vineri o să fie aici sala, se va împodobi sala pentru nuntă, așa că nu uitați, joi. Și o să fie fain să veniți joi, pentru că e partea a doua de la mesajul care încep în seara asta. Așa că, știi cum e, vii la prima parte, nu auzi sfârșitul. E ca și cum te uiți la un film, până la jumătatea lui, și după aia nu știi cum s-o termina. E nașpă. Așa că, țineți minte, joia viitoare veți afla sfârșitul mesajului din această seară. Aș vrea în această seară să ne îndreptăm la cuvântul Domnului din... să mergem la proverbe. Dați la proverbe. V-am spus că odată ce încep mesajul, după ce mă rog, 35 de minute încerc să încadrăm mesajul, așa că nu o să fie lung seara asta. Suntem în perioada de vară, relaxant, și voi concentra mesajul. Mă bucur pentru cei din America care au venit. Vreau să vă spun și eu, welcome the American team. We're looking forward to the event we're going to organize and the things we're going to do here. Vă vom spune data viitoare despre ceea ce ei vor face. Vom face un eveniment de o săptămână în care veți putea veni în fiecare zi. Va fi ceva fain. O să vă spunem la momentul potrivit despre ce e vorba. Acum aș vrea să deschideți la Proverbe, capitolul 4, versetul 23. Proverbe 4:23. O să citim câteva versete, după care ne vom ruga și vom predica un pic și după aia vom mânca. E un plan bun? Un plan bun. Vlad, arăți bine. Deci chiar arăți bine, nasul nu ți-e mai umflat. Îți trece până te căsărești, dar chiar îți trece. Deci, foarte tare. Domnul te reface. Te doare nasul. Numai să nu te lovească cineva în nas. Eu țin minte când am mers cu Călin odată, nu știu câți aveați, locuiam în apartament, aveam o grădină în spatele blocului. Cam, nu știu dacă, câți ați mai avut chestia asta? Deci ați avut câțiva. Noi în spatele a trei blocuri, că nu era chiar, nu era beton în spatele blocului. Și am mers și nu știu cine au dus niște chestii metalice, niște forme de alea metalice, s-o tăia din ele metalul de care avea nevoie și a rămas numai forma, știi? Așa rotundă. Și Călin era interesant cum zboară aceste forme metalice. Și tot dădea cu ele, știi? Le arunca în aia. Și mă uitam după ele cum merg. Și dintr-o dată, mă uitam după una, a venit alta. Direct în nas. Așa că a fost o... Încă am un semn. Eu când am fost în America, am aflat faptul că pielea noastră urcă în sus. Dacă un semn l-ai avut aici, peste câțiva ani o să fie aici, peste câțiva ani o să fie aici, mai ales că ai în frunte. Uitați-vă să vedeți. Și m-am uitat, bă, dar aici era unde mă lovi Călin. Deja au ajuns aici, fratelor. Cine știe, când am la 60 de ani, unde? Uite semnul. Știi, deja la ceafă a ajuns. Dar e interesant. Numai mie merge așa pielea. Voi n-aveți semne. Să-ți urce nasul, lovitura. No, dar serios, uitați-vă, dacă ați avut un semn, veți vedea cum, numai, dacă ați avut pe nas, nu mai e acolo. No, bun. Ați găsit Proverbe 4. Proverbe 4 cu 23, aș vrea să citim. Cuvântul Domnului spune așa, păzește-ți inima mai mult decât orice. Mai mult decât banii tăi, mai mult decât inelul de logodnă, Ligia, mai mult decât ceasul, mai mult decât iubitul, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea, sau mașina, corect, sau bicicleta, fiecare cu ce are în garaj, căci din ea ies izvoarele vieții, din inimă. Izgonește neadevărul din gura ta și îndepărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi se privească drept. Toată lumea drept. Așa zice Biblia. Ochii tăi să privească drept și pleoapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Aș vrea să vorbesc despre un subiect interesant. Un subiect care Domnul mi l-a pus pe inimă odată cu începerea acestor nunți care au loc. Și mesajul, aș vrea să vă notați titlul din această seară. V-am spus, e prima parte. Degeaba vii la prima parte și nu vii la a doua parte. Deci v-am spus, joia viitoare e continuarea. Titlul meu este următorul. Ajutor. Cred că m-am îndrăgostit. Ajutor. Cred că m-am îndrăgostit. Haideți să ne rugăm să cerem Domnului înțelepciune. Cum să înțelegem mesajul ăsta. Mesajul acesta, înainte să mă rog, trebuie să vă spun, pentru cei care nu au avut o prietenă în viața lor. Pentru cei care nu s-au uitat la o fată în viața lor. Pentru cei care s-au uitat la mai multe fete. Pentru cei care au prieten, prietenă, pentru cei care sunt căsătoriți. Mesajul acesta este universal. Ajutor. Cred că m-am îndrăgostit. Tată, îți mulțumim pentru seara asta. Pentru onoarea pe care o avem de a sta în casa ta. Și știu că tu ai un plan în ceea ce privește relațiile de sex opus, tu ai un plan în ceea ce privește căsătoria, tu ai un plan cu viețile fiecăruia dintre noi. Și mă rog, Doamne, ca tu să ne ajuți și să ne arăți cum să umblăm pe cărare netezită, cum să nu ne abatem nici la stânga, nici la dreapta, cum să ne ferim de rău. Mă rog în această seară tu să ne vorbești prin cuvântul tău și mă rog să te folosești de mine. Și mă rog să-i vorbești fiecărui tânăr astăzi. Indiferent, Doamne, unde este. Indiferent că e la Dunamis, că e clasa a șasea. Sau e peste 60 de ani. Nu știu dacă este cineva. Dar în numele lui Iisus, mă rog ca tu să vorbești fiecărea. Amin. Amin. Când ai ceva de valoare și când știi că e de valoare, tendința îi să protejezi acel lucru. De exemplu, îți dă cineva un ceas, uiți la el, crezi că valorează cam 3 milioane de lei. Mergi la un specialist, cât valorează acest ceas? 60 de milioane. Dai jos, poate nu trebuie să-l pun pe mână, unde să-l pui? Dar vrei să-l protejezi, pentru că dintr-o dată îți dai seama că ai ceva de valoare. Cât timp nu crezi că e ceva de valoare, păi îl porți în fiecare zi, Când mergi la grădină cu tatăl tău în spatele blocului și săpați niște ceapă, îl iei cu tine și dacă lovești cu, cu sapa, mare lucru, nu știi că are valoare. În momentul în care știi că ceva are valoare, mi-aduc aminte când biserica noastră a primit donație o vioară. Și acum tot mai primeam noi, venea cineva, uite, vreau să cuvintesc cu o chitară, pentru că oamenii știu, când bine cuvintesc, e mai ferice să dai decât să primești o sămânță bună. Așa că, nu, uite, domnule, cineva a plantat o sămânță, o vioară în biserică, foarte fain. Când mă uit mai atent la ea, fiind liderul de închinare atunci principal, văd că scrie pe ea Stradivarius. Uai! Păi construim biserica într-un an, frate! Și ții minte că era într-o carcasă așa mai nașpa, am zis că, bă, ce se ascunde sub carcasa asta? Și mă duc la profesorul meu, eram la școala de artă, și mă duc la el și îi arat, uitați ce am eu aici! Și se uite el, zice, e foarte faină, să uite, să... Da, zice, e o copie fidelă, cu copie fidelă. Dar zice, citește și tu. Copy of Stradivarius. Deci nu-i originală. Copy of Stradivarius. Bă, da, îți spun, eram, nu știam, cum să zic, cum o transport. Deci, vă dați seama, când deci, pentru cei care nu știți, o vioară Stradivarius e peste 1.000.000 de euro. Așa că mă gândeam eu, cum transporti 1.000.000 de euro? Să chem toți băieții mai înalți din biserică, mai făcuți, îl chem... Acum l-aș chema păvărul meu, David, se leagă nimeni de mine, vine Dani, David, și cum îl pot, mă duc cu tramvaiul, când mă bate cineva pe tramvai, îmi fură vioara stradă, 1.000.000 de euro. Așa că atunci când ai ceva de valoare, ai vrea să o protejezi, ai vrea să o păzești. Păi cum? Mi-aduc aminte prima dată când am vândut o mașină, și prețul vânzării era 60 de milioane. Cum mă duc eu cu 60 de milioane atunci până la bancă? Păi dacă mă atacă hoții, mă fură, chem niște băieți să vină cu mine, să fim mai mulți acolo. Totuși, car 60 de milioane. Aveam o servietă, băgam, și ce era, nu era bagnote de astea mari. Știi că 60 de milioane acum poți să-i bagi în buzunar la eu, ce, la mine în buzunar, nu știi, alea de 200 de roni. Ei, da, atunci toate erau, frate, mergeai cu valiza. Când ai ceva de valoare, nu știi cum ai putea o proteja mai bine. Că-i, crezi că-i, și știi că e valoros. Acum, lucruri prin casă. Nu trebuie să-mi spuneți, da? Dacă ai ceva valoros prin casă, sunt sigur că l-ai pus undeva unde e protejat. Dacă ar fi să vin să caut, caută lucruri de valoare, nu știu dacă aș da peste el. Că tu l-ai ascuns bine, într-un ciorap, ce știi unde ți-ai pus tu lucrurile tale de valoare? Eu nu știu, dar fiecare are, alții își pun, am văzut un loc foarte tare, vă zic, la vană, nu știu dacă, la vană este acolo o deschizătură să mai repare oamenii care se strică ceva, să poată să bage mâna acolo să repare. Tot timpul acolo cred că sunt tot felul de pepi, mai sprez acolo, contra pepilor. Dar unii oameni ascund acolo. Cine își bagă mâna acolo? Îl mușcă ceva pepe. Oricum, ideea e că când ai ceva de valoare, încerci să-l protejezi. Iisus zice următorul lucru și Biblia spune următorul lucru. În tine Dumnezeu a creat ceva foarte valoros. Și despre acel lucru spune că din acel lucru ies toate izvoarele vieții. Din acel lucru. Și ceva foarte valoros e inima. Inima omului. Cum nu se referă la, e normal că e și inima ta fizică, e foarte importantă, toți știm că fără urinic mai merge, știi, dar fără o inimă, veșnicia. Deci păzește-ți inima și când se vor, Biblia, ori de câte ori citiți, dar nu vă, tot timpul când citiți Biblia, vă gândiți la inima de carne, păzește-o, cum să o păzești? Nu, vorbește despre sufletul tău, sentimentele tale. Ale trebuie să le păzești. Acum, aș vrea să înțelegi cât de valoroasă e inima ta. Din inima ta, din sentimentele ta, în sufletul tău, ies izvoarele vieții, spune Biblia. Și în domeniul în care Inima trebuie protejată. Și aici e foarte important, nevoie mare în acest domeniu a relațiilor dintre băieți și fete, a relațiilor dintre sexe. E esențial ca tu să-ți protejezi inima. Inima ta e atrasă de diferite lucruri. Inima ta vede o persoană faină și zice, inima ta zice, wow, ce drăguțe, sau băieții, wow, ce tare e tipa asta. Inima zice, wow. Inima e atrasă de diferite lucruri. Mergi în Felix și acum sunt băieții ăștia care și-au luat noile modele de Audi, decapotabile, am fost aseară. Inima, te uiți, wow, faină mașină. Inima zice, wow, faină. Așa că inima are niște porniri. Nu toate pornirile sunt bune. De-aia trebuie să o păzești. A fost un mare predicator. Și el a zis următorul lucru. Imaginați-vă inima ca un câine rău. Dar e important câinele ăla, numai că e rău. Deci imaginați-vă că trebuie să-l păzești. Că dacă îl lași liber și nu ți-e legal, poate face ravagii. Păzește-ți inima mai mult decât orice. În seara asta o să vorbim despre cum și o să începem să vorbim despre un element care trebuie să ai grijă. Acum poate ești aici și poate niciodată n-ai fost îndrăgostit. Vreau să spun că nu e nimic greșit. Nu e nimic, nu ești ciudat. Ești ciudate. Nu place de nimeni. Nu ești ciudat. Foarte bine. Dorim în continuare. Va veni vremea când se va trezi dragostea și Biblia spune să nu stârnim dragoste. Așa că vreau să știi. Dar îți spun un lucru. Te pregătesc. Pentru că atunci când te trezești, e bine să știi cu ce se mănâncă dragostea asta. E bine să fii pregătit. Acum sunt unii dintre voi care deja v-ați uitat astăzi pe la tineret, ați văzut, este un băiat fain, partea aia, e uitat așa, când tince, te mai uiți și la mine cum predic, te mai uiți și la el un pic, sau fata, te uiți, te-ai poziționat în așa fel încât ai un culoar liber spre fața lui și puteți face eye contact din când în când. Dar aș vrea să vorbesc despre acest subiect ajutor. Cred că m-am îndrăgostit și aș vrea să vedem ce se întâmplă când o persoană se îndrăgostește. Aș vrea să înțelege ce se întâmplă, când ți se întâmplă, să știi ce se întâmplă și să știi cum să-ți păzești inima. E foarte important chestia asta. Mă trebuie să vă spun de la început că a te îndrăgosti nu a fost ideea omenirii. Hai să inventăm ceva. Hai să inventăm îndrăgostirea. Nu, Dumnezeu a inventat acest lucru, când a văzut-o Adam pe Eva, s-a îndrăgostit de ea. Bine că era singura opțiune, dar era el, ea sau girafa, sau Eva sau maimuța. A? Cred că Oricum, avea. Dar avea opțiune, da. Dar el putea să nu se îndrăgostească, asta era opțiunea lui. Dar ea s-a îndrăgostit de Eva și de atunci istorie ce s-a întâmplat. Oamenii continuă să se îndrăgostească unul de altul și voia lui Dumnezeu asta, trebuie să înțelegeți. Voia lui Dumnezeu este ca să se îndrăgostească oamenii, e voia lui. Să întemeiască familii, să umple în pământul, asta e voia lui, deci nu e nimic greșit, doar să știi, când ne-ai îndrăgostit, ești în planul lui Dumnezeu, mai ales dacă e persoana și potrivită, știi? Dar o să vorbim despre asta imediat. Așa că vreau să înțelegeți, când auziți despre a te îndrăgosti, e păcătos. Nu. Trebuie văzut în ce sens și în ce context e. Nu Hollywood a inventat dragoste. Hai să fim serioși. Hollywood a făcut mult lucru ca să distorsioneze imaginea dragostei. Dar ei nu au inventat dragostea. Oamenii, Avram, au văzut-o pe Sara și zice, va frumoasă este. Și probabil, sigur s-au îndrăgostit de ea și așa s-au căsătorit. Așa că nu e nimic nou în privința asta. Facebook nu ajută dragostea neapărat. Noile tehnologii nu neapărat ajută, ci pur și simplu discutez de anumite drumuri, cum a fost între mine și Mona. Timișoara, foarte ușor, a venit Mircu. Sau ce? Nu, Messenger-ul a fost mai ușor. Discutește de multe facturi la Orange sau la Vodafone. Ea era pe Vodafone, eu eram pe Orange. Mare, mare curcătură, dar s-a rezolvat în final. Procesul îndrăgostirii, vreau să vi-l explic, cum te îndrăgostești. Procesul îndrăgostirii constă într-o conexie care se realizează la nivel emoțional între doi oameni și între acei oameni se produce ceea ce americanii, n-am găsit un cuvânt în limba română, ceea ce americanii și în filme veți vedea, se produce un chemistry. Nu știu dacă ați auzit în filme, cine a auzit în filme despre chemistry? Deci există chemistry între noi. Ce? Chimie. Nu am tradus chimie, că nu îmi place cum sună. Deci ori suntem la lecția de chimie, ori la chemistry. Dar, deci, există... Scântei. Nu, e prea puțin. Deci nu există cuvânt care să descrie americanilor numit chemistry. Și să, astăzi, dacă nu știi engleză, repete după mine. Chemistry. Și gata. Te-ai rezolvat. Bun. Să vă explic un pic despre acest chemistry. Acum, deci, ce se întâmplă? Te uiți la o fată. Mona, unde ești? Te uiți la o fată. Fata se uită la tine. E bine când și ea se uită la tine, știi? E nasol când tot tu te uiți la ani de zile. Și ea nicio privire. E greu, treci la următoarea. Bun, numai dacă domnul ți-a vorbit, stai 10, 20, așteaptă. M-am întâlnit cu un băiat. El spunea că el e îndrăgostit de o fată, dar fata e prea mică. Cum e că e prea mică? O, zice, e mică, dar bine mică. O aștept să crească încă, zice. Că ea nu se uită încă la mine că e prea mică, zice. No, bun. Acest chemistry dintre două persoane, te-ai uitat, v-a plăcut și imediat îți dai seama că voi faceți click. Wow! Și oamenii, ce se întâmplă, oamenii cred că doar pentru faptul că faci click cu o persoană și există chemistry între voi, înseamnă că, gata, noi suntem făcuți unul pentru altul. Acum, ce face acest chemistry? Cei care n-ați experimentat până acum, o să vedeți. Chemistry e când, wow, așa bine we click, așa faină e legătura, wow, e chemistry. Chemistry, să vă spun ce se întâmplă când e chemistry. Chemistry te face pe tine să stai ore întregi la telefon de vorbă și să nu zici nimic, în esență. Dacă ar trage concluzia cineva ce ai zis, nu ai zis nimic, dar ai stat ore întregi. Chemistry te face ca atunci când intră persoana cu care ai această chemistry, intră în sală, inima ta să sară peste o bătaie. O intrat în sală. Asta e chemistry. Chemistry te face să uiți de timp. Oh my goodness, e ora două, tai că mi-a urs să fiu la 10 acasă. Se întâmplă cu chemistry, de-aia trebuie să ai grijă, că uiți că există timp. Când există chemistry între tine și o persoană, în mintea ta, tot el parcă sare acolo. Tot la el te gândești. Wow! Ești afară! Ești afară! Dar e un chemistry. E ok. Când e chemistry, abia aștepți să-ți trimită mesaj. Știi că e la școală, știi că are examen, dar totuși sper că undeva între examene să-ți trimită un mesaj. Să spună măcar, mă gândesc la tine. Asta e chemistry. Și acum, acest chemistry e real, n-are rost să... Dar voi trebuie să înțelegeți în continuare, să vă explic. Acest chemistry e absolut real, numai că acest chemistry nu va putea duce o relație să o ducă mult timp sănătoasă, o relație în care să fie dragoste adevărată. Acest chemistry este ceva incredibil. E fain. Și oamenii când zic, o, așa bine merge relația noastră, nu neapărat se referă la relație, se referă la chemistry. Pentru că mulți tineri nu lucrează la relația lor. Ei doar se bucură de chemistry care există între ei. Și chemistry-ul ăsta e chiar real și chiar adevărat. Așa că să ne înțelegem ce se întâmplă. Deci chemistry-ul ăsta, asta face chemistry. Acum, când vorbim despre chemistry, trebuie să vă spun care sunt problemele cu acest chemistry. Pentru că vreau să înțelegi. Tu ai zis, ajutor, m-am îndrăgostit. Vreau să te sfătuiesc. Cum îți păzești inima? Problema la tineri este următorul lucru. În acest chemistry, când există acest chemistry, e tendința să te focalizezi pe partea fizică. Dintr-o dată, nu mai e destul să stai unul lângă altul. N-am putea să ne atinge coturile, măcar cot la cot. Și începeți cot la cot. Și așa, bine, te simți și e chemistry-ul ăla care e foarte tare. Știi că am atins coturile. Așa fain a fost. Uite, osul meu a atins osul ei. Așa a fost foarte fain. Și așa parcă tremuri, că există chemistry între voi. E foarte fain. E foarte fain. Și problema e că continuă, că după aia ai cot cu cot deja te-ai atins. Acum hai să vedem ce mai putem experimenta. Și dacă n-ai grijă, nu-ți păzești inima, faci lucruri în acest chemistry care după aia le regreți ulterior. Problema de multe ori este că noi credem că odată noi putem face orice în relațiile noastre și noi, oricum, când o să mă întâlnesc persoana potrivită, totul se șterge și sunt o persoană nouă. Dar cine ți-a spus asta? Vă dau un exemplu, ce cretinerii. Exact așa cum Dumnezeu ne arată din mediul fizic principii care sunt în mediul spiritual. Imaginați-vă că eu vin înaintea voastră cu un cuțit. Dita mai cuțitul de vânătoare, știi? Cuțitul care se înjunghe un porc mistreț. Nu știu dacă ați zis, dita mai cuțitul, frate. Vin la mă și fiți atenți ce fac eu. Pot să fac orice, că acum eu sunt îndrăgostit. Mă tau toate ambele mâini. O să-mi treacă. Da, o să-ți treacă. Te vinde și cicatrizează, dar când tu vii și mai ridici mâini înainte Domnului, vecinul tău... Te-ai tăiat în halul ăla, de ce te-ai tăiat așa? Adică ce se întâmplă? Tu ce ai făcut, duci în continuare cu tine. În lumea fizică e așa. Ceea ce faci cu trupul tău, te le duci în continuare cu tine. Da, Dumnezeu te iartă, Dumnezeu te iartă că te-ai tăiat. Dar normal că te iartă. Și poate, și sigur, dacă te-ai prins pe sus inima, mergi în cer. Absolut. Dar mai... Puteai să ajungi în cer și fără să te tai. Acum știu că să ai un trup nou în cer. Dar aici pe pământ, cu tăiturile alea o să fii. Deci e important, de ce vă zic asta? E important ce faci când ești, simți acest chemistry. Pentru că ce se întâmplă e, s-ar putea să nu te căsătorești cu persoana cu care ai chemistry. Păi să-ți pară rău că te-ai tăiat în halul ăla. Cine m-a pus să vă tau? O să vă arăt imediat ce se întâmplă. Acum, cel mai bun scenariu e când ești în acest chemistry, hai să presupunem că te căsătorești. Și acum am nevoie de doi actori. Un băiat și o fată care nu se supără să joace pe un cuplu care are probleme. Cine ar vrea să fie un băiat actor? Voluntar. Niciun voluntar? Voluntar. Cine vrea să vedem? Sebi. Tu ai mai fost. Hai Sebi tu în față. Tu ești la Papion. Da, băiat de treabă. Și cine vrea să fie o fată astăzi actoare? Nu. Hai să vedem, cine ar vrea? Silviu? Nu glumesc. Am glumit, mă. Ce? Nu. El, noi suntem prieteni. O fată care vrea să fie actoare. Nu vrea nimeni să fie actoare. Laura, haide-te în față, că nu vrea nimeni. Laura e ca un îngeraj. Ea n-ar supăra nici pe mine, nici pe nimeni. Bun, sus în față. Bun, fiți atenți. Aș vrea să vă demonstrez chemistry. Și... Ei joacă un rol acum. Bun. Ce se întâmplă, doi tineri se văd, se plac, trage-o cu ochiul, există chemistry. Nu mă uit unul la altul, ei deja comunică, nu trebuie să zică nimic. Îmi place tine și mie. No, bun, deci ei comunică foarte fain. Acest chemistry duce repede, hai să ne căsătorim. Toate lucrurile care spune Biblia despre relații, despre dragoste, nu prea ni se potrivește nouă, că noi deja știm. El e pentru mine, eu sunt pentru el, foarte tare, pentru că lumea ce spune? Cum știi că ai găsit persoana potrivită? Când există chemistry între voi. Există chemistry? Da, păi, gata, asta e semnul. Ei se căsătoresc. Ce se întâmplă? Ei se căsătoresc și la un moment dat încep să aibă probleme conjugale, maritale, în căsătorie. Acum vreau să vă zic un lucru. Dacă ar fi vorba de probleme conjugale, aceste probleme s-ar rezolva fără un consilier. Dacă asta e problema. Probleme conjugale e cele care apar odată ce te-ai căsătorit. Astea sunt problemele conjugale. Sunt probleme legate de faptul că nu mai e singur. Sunt probleme conjugale. Dacă ar fi vorba de probleme conjugale, repede s-ar rezolva. Dar nu e vorba de probleme conjugale care duc oamenii să divorțeze. E vorba de probleme din burlăcie. Când ea a fost singură și el a fost singur. Am să vă dau exemplu de probleme conjugale. Care sunt probleme conjugale? Problema conjugală la mine și la Mona a fost următoare. Prima. Care e partea dreaptă a patului, care e partea stângă. De ce? Păi pentru, până atunci eu dormeam pe tot patul, frate. De când m-am căsătorit e o problemă. Trebuie să împart patul meu. Înainte mă lăfăleam, stăteam așa, acum când ne-am întors, pot să o lovesc pe Mona, dau o palmă fără să vreau. Așa că e o problemă. Cine ia partea dreaptă, cine ia partea stângă? La începutul căsătoriei am zis, Mona zice, mie îmi place la geam. Ok, tu mergi la geam, eu stau la dulap. Foarte bine, e destul de simplu. Este o problemă conjugală. Cine ia partea... Nu dormim, să știți că serios, deci fiecare cu partea lui. Dar ce s-a întâmplat după ce Teddy a venit pe lume, patul e mai aproape de partea cu dulapul. Deci am schimbat. A fost mare interes, foarte interesant. Împreună am rezolvat problema asta conjugală, am schimbat părțile unde dormim. Eu dorm la geam și Mona doarmă la dulap. E mai aproape de Teddy. Pentru că picioarele mele merg dincolo de pat uneori. Înainte nu putea trece, trebuia să sară peste... Și noaptea nu-i bine să sar peste picioarele mele, că poți să cazi. Asta e o problemă conjugală. Altă problemă conjugală, vă spun care sunt probleme conjugale. Să înțelegeți. Altă problemă conjugală a fost cine duce gunoiul. Asta e o problemă. Ne-am hotărât că depinde de cum suntem în situația respectivă și adevărul este că, Mona, cine duce gunoiul cel mai mult? Și tu și eu. Asta e adevărul. Amândoi. Dar am rezolvat problema. Nu am pus eu numai pe Mona... Și Mona nu m-a lăsat numai pe mine să fiu gunoierul. Deci, împreună, împărtășim această problemă conjugală. Altă problemă conjugală. La baie, eu tot timpul puneam jos la toaletă capacul. La mine, în baie, capacul era jos. Mona nu a plăcut capacul jos. Vrea să știe ce e acolo, dacă e ceva acolo. Nu vrea să ascundem nimica. Și o problemă a fost, a trebuit o problemă conjugală care am rezolvat-o fără consilier, m-am obișnuit capacul sus. Tot timpul Mona vrea să fie curată acolo, nu ascund nimica. Voi unii râdeți că ascundeți, las că trag eu apa mai târziu, las poate acolo o zi întreagă, nu-i bine. O problemă conjugală, am rezolvat. Sus, foarte frumos, capacul e sus. Acestea sunt probleme conjugale. Apar atunci când te căsătorești, nu le-am avut până atunci. Cum vreau eu capacul lăsam în baia mea, nu? Dormeam unde vreau eu, nu? Acum, sunt probleme conjugale. Dar problemele care apar în căsnicie, care duc la divorțul căsnicilor, nu sunt aceste probleme. Sunt probleme din burlăcie. Sunt probleme care nu le-ai rezolvat. Vă dau un exemplu. Dacă fratele nostru, Sebi, înainte de căsătorie, este egoist. Voi credeți că căsătoria o să-l facă altruist? Nu? El va continua să fie egoist. Pentru că există o mentalitate. Cine ești și asta e... Oamenii cred că căsătoria te schimbă, te transformă. Vii aici, bate lumina asta pe tine, frate. E Duhul Sfânt care vine peste tine. Te schimbă complet. Nu, căsătoria este un legământ, e o promisiune pe care tu o faci, atât. Și unii cred că faptul că își pun promisiunile, tu crezi că, uai, Teddy, eu mi-am scris promisiunea. Poți să o scrii. Poți să o scrii cu 10 ani înainte. Că dacă nu o împlinești, nu o duci la capăt, degeaba. Poți să-i promiți marea și sarea aici. Și în fața martorilor. Cheamă orașul întreg. Că n-are nicio... Pentru că e un lucru să vorbești, și un alt lucru chiar să înfăptuiești. Omul, vă știți, fetelor, câți băieți din școală te iubesc? Taci-mă că nu mă iubești, mă. Vă știți. Așa că e un lucru să... Voi cred, jurămintele nu o să-l schimbe pe el, nici pe ea. Nici pe Laura, nici pe Sebi. Ale nu o să le schimbe. Ale sunt lucruri pe care le declar, dar dacă nu le duci la înfăptuire, ca și cum le-ai declarat. Acum, dacă Sebi... Nu e o persoană bună, n-are bunătate în el. E rău. E, Îi zici, mă, nu vrei să mă ajut? Taci, mă, nu te ajut cu nimic. Wow, stai, mă, mă ajut să mă niște scaune. Deci ascultați-mă, căsătoria nu o să transforme pe Sebi într-un, uai, cu ce te pot ajuta? No. Căsătoria nu schimbă omul. Acum, dacă Laura e nerăbdătoare, n-are răbdare. Înainte căsătorie. Zicem pe Sebi, stă frate, deci ea așteaptă după Sebi. Știi, când merg undeva în oraș, el se pregătește, frate, freza și o face în 10 feluri și numai după 11 își dă seama, așa e mai bine. Așteaptă Laura, dacă ea e nerăbdătoare înainte de căsătorie, după căsătorie credeți că o să aibă răbdare? Nu? Tot așa o să fie, nerăbdătoare. Pentru că căsătoria nu te schimbă. Dar știi ce se întâmplă? Când există acest chemistry între două persoane, maschezi aceste lucruri. El, să zicem, dacă el maschează faptul că e egoist. Că chemistry-ul ajută chestia asta. Există chemistry, îi zâmbește dulce, maschează. Faptul că nu-i bun, și asta maschează, că există chemistry între ei. Ei, dar după ce se căsătoresc, încep să apară aceste lucruri. Și știți ce se întâmplă? Când apar problemele în căsătorie, problemele, v-am spus, din burlăcie, că nu sunt conjugale sunt alea, patul, gunoiul, facturile. Când apar problemele, știți care e primul lucru care suferă și care trece? Chemistry-ul. Chemistry-ul, numai. Și știți, în acest moment, ascultam și o știre, Tom Cruise iară divorțează de sau ultima lui soție, Katie, sau cum o cheamă, după 5 ani de căsătorie. Și dacă îi întreb pe toți care au fost, ce s-a întâmplat? There's no more chemistry între noi. Asta și zic. There's no more chemistry între noi. Wow! Și vorbeam cu... erau niște cupluri care urmează să căsătorească și a fost o persoană care am auzit, oare la noi o să dureze? Răspund întrebarea, dacă chemistry-ul ăsta poate dura, ar fi fain să dureze. Și o să vă arăt, dacă veniți joia viitoare, cum acest chemistry poate dura o viață întreagă. Dar să veniți, v-am zis. Bun. Ei se căsătoresc și fiți atenți ce se întâmplă. Au probleme. Probleme? Ce probleme? Că alea conjugale, v-am zis, nu duc la divorț. Burlăcie. Atunci, probleme din burlăcie. Nu le rezolvă, le duc, ce serios ăsta, dar voi aveți probleme, vă jucați bine rolul ăsta, vezi? Deci au probleme. Serios, este oameni cu probleme. Mulțumesc că jucați acest rol. Uitați ce se întâmplă. Când nu mai există chemistry între ei, până acum ei se uitau unul la altul, uitați-vă unul la altul, ei se uitau unul la altul, ei zâmbesc. E fain, merge jocul perfect, fiți atent. Se uită, dar zâmbește un pic. Deci până acum ei se uitau unul la altul cât era chemistry. Când mai este chemistry, ei nu se mai uită unul la altul. Fiți atenți ce se întâmplă. În căsătorie, ei se căsătoriți deja. Fiecare, după ce dispare acest chemistry, se duce în lumea lui. Fiți atenți ce se întâmplă. Se duce în lumea lui. Ea intră în lumea ei, merge înapoi cu fetele, haide să mergem înapoi cu fetele, el merge înapoi, hai băieții, merg în lumea. Deci iau probleme din burlăcie, că nu sunt conjugale. Nu e vorba de pat aici, ce e vorba de alte adânci. El merge în lumea lui și fiți atenți ce se întâmplă. Să presupunem că în gașca în care merge ea, vine un băiat. Cum ea încă e căsătorită. Vine un băiat. Și își dă seama că îi place de ea. Wow! Se uite ea la el. Wow, și mie îmi place de el. Se gândește, oh my goodness, dar eu sunt căsătorită cu persoana greșită. Ea e persoana care ar trebui să fie soțul meu. Și imediat simte că există chemistry între ei. Nu, numai pur și simplu la un suc, mă, așa, ea zicea ceva, ăsta se pișa pe el de râs, el zicea ceva, Laura trebuia să meargă la baie. Deci, era un chemistry incredibil între ei. Și ea se gândește, sunt căsătorită cu persoana greșită. Fiți atenți, există o melodie din anii 70. Vă zic și în românește și în engleză. Fiți atenți. Zice așa. Zice, cuvintele melodiei spune așa. It's so sad to belong to someone else when the right one comes along. It's so sad to belong to someone else. Pentru cei care nu știți engleză, spune așa: e așa de trist să aparții altcuiva când întâlnești persoana potrivită. Și asta începe să se gândească persoana aceasta care joacă rolul, Laura joacă în seara asta. Oare păcat că aparțin lui Sebi când întâlnesc persoana potrivită? Și știți ce vine în gândul lor? Divorțul. Păi da. Că m-am căsătorit persoana greșită? El e persoana potrivită? Pentru că există chemistry între noi. Așa să vă zic un lucru. Fiți atenți, o să vă spun adevărul și adevărul gol-goluț. Nu vi l-am zis niciodată. Voi puteți merge la loc. Mulțumesc tare mult. Aplaudați-i, absolut. Hai să vă spun adevărul gol-goluț. Știți cam cu câte persoane poți avea chemistry în lumea asta? Chemistry. Vlad zice foarte multe. Are un adevăr acolo. Fiți atenți. Poți avea chemistry și cu o persoană care nu-ți vorbește limba ta natală. Aduc aici un chinez. Aduc aici un chinez care nu are... Și aduc chinez cu Sefi, cu Sefi Sana. Stă lângă Sefi Sana chinezul. Și s-ar putea ei doi să aibă un chemistry incredibil. Nici nu poate vorbi limba aia. Fiți atenți. Poate nici nu vorbește, nici nu trebuie. Poți avea chemistry. Poți avea chemistry cu o persoană care poate l-ai întâlnit chiar aseară. Știți care e adevărul? Poți avea chemistry cu mii de oameni. Nu-i ciudat chestia asta. Asta e adevărul. Poți avea chemistry cu mii de oameni. Unii dintre voi vă gândeați, asta explică, m-a plăcut de la a cincea, m-a plăcut de la a șaptea, ce, doi m-a plăcut de la a șaptea. Deci poți avea chemistry cu foarte problema, știți care îi? Cuvântul lui Dumnezeu spune, trebuie să înveți să-ți păzești inima mai mult decât orice. Din ea ies izvoarele vieții. Dumnezeu a lăsat acest chemistry să fie între băiat și fată cu scopul de a se îndrăgosti, de a întemeia o familie. Asta a fost și a trăit pentru gloria lui Dumnezeu. A fost intenția lui Dumnezeu. Mai că mă gândeam și eu, Doamne, de ce n-ai lăsat să nu existe chemistry cu alte persoane? Dar Dumnezeu a lăsat să fie chemistry și poți avea chemistry cu mii de persoane, fratele meu. Problema e că Dumnezeu are o singură persoană care se potrivește și el știe care se potrivește cel mai bine. Așa că doar pentru faptul că voi vă înțelegeți de minune, aveți un chemistry incredibil, înseamnă că Dumnezeu a lăsat unul pentru celălalt. Nu înseamnă asta. Înseamnă, dar cum putem noi? Păi, și asta o să vreau să vă arăt. Pentru că fiți atenți, Dumnezeu a lăsat acest chemistry. Și la început, acest chemistry e gratis. Nu trebuie să lucrezi pentru el, nu trebuie să plătești un preț pentru el. Parcă vine și vine natural, Dumnezeu l-a lăsat așa, să-ți dea un gust. Dar ascultați-mă, ca acest chemistry să dureze o viață întreagă, va trebui să fii gata să plătești un preț. La început e gratis, după trebuie să plătești un preț. Și Biblia, o să vă arăt imediat ce spune Biblia despre asta. Și o să vă demonstrez și o să vedeți. Cum poți și cine e gata. Nu mulți sunt gata să plătească prețul, de aia mulți sfârșesc în divorț în ziua de astăzi. E un preț care trebuie să fii gata să-l plătești. Nu mulți sunt gata. Și acum trebuie să vă spun ceva despre chemistry. Dacă e așa un side note, dacă nu există chemistry înainte de căsătorie, băiatul meu și fata mea, va fi foarte greu să fie după căsătorie. Deci dacă nu faceți click înainte de căsătorie, de ce vă căsătoriți? E după aia, e ca și cu căsătoriile astea aranjate. Trebuie să lucrezi din greu. Să vă iubiți unii pe alții. Pentru că e greu când nu este nici înainte. Eu am văzut. Am văzut exemple când s-au căsătorit și am văzut că, bă, voi vă iubiți, mă? De ce vă căsătoriți? Și după căsătorie, crezi că sunt mai îndrăgostiți unul de altul? Nu? Sunt mai depărtați. Dar de ce v-ați căsătorit, mă? Pentru că dacă noi înainte de căsătorie, nu crezi tu că căsătoria, crezi tu că doar faptul că trăiți împreună, aveți sex, gata. O, așa o să ne iubim, nu? Așa că o să vreau să vă arăt. Trebuie să înțelegi un lucru. Acest chemistry, când îl experimentezi, și unii dintre voi, din tineret, vorbesc, nu profetic, acum, real, experimentați acest chemistry. Uite pe Silviu. Experimentează un anumit chemistry. Nu e o surpriză, stau acolo, numai e doi, izolați de cer. Deci e clar că există un chemistry acolo. Dar ascultați-mă, acest chemistry nu e rețeta de succes. Nu ăsta, voi va trebui să plătiți un preț. Dacă vreți ca acest chemistry să dureze o viață întreagă. Și în perioada aceasta, pentru că în perioada când experimentezi chemistry, poți să faci lucruri stupide care ulterior să le regreți. În acest moment e bine să îți aduci aminte de mesajele despre balustrade. Aduci aminte balustradele? E un standard pe care ți-l pui înainte de prăpastie, mult înainte de prăpastie. În cazul în care, în engleză îmi place, things don't work out, we can say goodbye. We can salute each other. Să mergem la următor. De-aia e bine să ai balustradă. Amin? Biblia spune următorul lucru. O să închei citindu-vă mesajul acesta din Proverbe 4:23. Fiți atenți ce spune. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și îndepărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga. Și ferește-te de rău. Ferește-te de rău. Dorința lui Dumnezeu pentru fiecare din voi este să trăiți, să fiți fericiți, să aveți o viață din belșug. Nu uitați, planul lui Dumnezeu pentru voi este fericirea. Planul lui Dumnezeu pentru voi în viața conjugală este fericirea. El promite că dacă tu asculți de El, dacă tu îți păzești inima, dacă tu te păstrezi curat, dacă tu urmărești puritatea, El promite că o să fii fericit. Dacă te ferești de rău, El promite că o să fii fericit. Și mă rog ca voi să vă doriți asta. Vine vara. Vine vara. Eu am un mesaj pentru voi acum la început de vacanță. Păzește-ți inima. Păzește-ți inima. Vara este tot felul de chemistry care se întâmplă. La toamnă, la tabără, noi vă facem consiliere cu cei care ați trecut prin chemistry. Vă luăm pe rând. De-aia facem tabără la sfârșitul verii. Pentru că noi știm, aveți nevoie înainte de școală să treceți pe la o tabără, să vă curățiți. Să veniți cu toate bagajele chemistry-ul ăla, Doamne. Aduc înainte, te-am făcut prostii. Păzește-ți inima mai mult decât orice. Căci din ea iese izvoarele vieții. Dacă nu, inima ta nu rămâne pură, ce iese din ea va fi necurat, va fi alterat. Haideți să ne rugăm.